Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συντέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Σήμερα ανακοινώθηκαν άλλοι 57 νεκροί από την πανδημία. Χτες 65, προχτές 64. Πάμε για τους 29.000 νεκρούς από την έναρξη της πανδημίας μέσα στον Απρίλιο. Έχουμε 900 νεκρούς από το Γενάρη που μιλούσαν, έλα, τελείωσε, 2-3 εβδομάδες είναι και θα κηρύξουμε το τέλος της πανδημίας. Έχουμε 8.000 νεκρούς και αυτοί είναι οι οποίοι παριστάνουν στα φιλικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης τους Μωυσίδες και τους άριστους διαχειριστές της πανδημίας. Είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που χτες ανακοίνωσαν και τυπικά τη λήξη της πανδημίας, διότι πώς το είχε πει ο Σόιμπλε στην αρχή της πανδημικής κρίσης, εντάξει παιδιά υπάρχει υγεία, αλλά υπάρχει και η οικονομία. Και όταν μιλούν για την οικονομία, δεν μιλούν βεβαίως για την οικονομία του εργαζόμενου των 534 ευρώ, μιλάμε για την, και μιλάνε για την οικονομία των αεροπορικών εταιριών, μιλάνε για την οικονομία των εφοπλιστών και μιλάνε και για την οικονομία των μεγαλοξενοδόχων. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης για την κοινωνία, όπως το είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός μας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν έχει αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Δεν μας είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αντίληψης για την κοινωνία και την πολιτική, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με βάση τα στοιχεία τα οποία καταγράφει για την πανδημία, εμφανίζει την Ελλάδα στις 228 χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία στην 24η χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η Ελλάδα, το έλεγα χτες, το επαναλαμβάνω, είναι σε χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά αυτό το δίκτυ του θανατικού, από την Κολομβία, είναι σε χειρότερη θέση από την Ιταλία του Μπέργαμο, είναι σε χειρότερη θέση από το Βέλγιο, για το οποίο μας έλεγαν ότι είμαστε 12 φορές καλύτεροι, είναι σε χειρότερη θέση από την Ρωσία, είναι σε χειρότερη θέση από την εμπόλεμη και δεχόμενη την εισβολή Ουκρανία, είναι σε χειρότερη θέση από το Ηνωμένο Βασίλειο του Τζόνσον, ο οποίος αδιαφορούσε για τον κορονοϊό και έκανε πάρτι, είναι σε χειρότερη θέση από το Μεξικό. Ας περάσουμε στην οικονομία. Σήμερα δόθηκαν τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τι καταγράφουν? Καταγράφουν στατιστικό το τρόπο, γιατί η πραγματική ζωή είναι ακόμα πιο οδυνηρή. Είναι η πραγματική ζωή, εκεί η καταστροφή δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε στατιστικούς δείχτες. Με βάση αυτούς όμως, τους στατιστικούς δείχτες, έχουμε μία εκτείναξη των οφειλών στα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Ζούμε σε μια χώρα που ένας στους δύο σχεδόν πολίτες χρωστάει στην εφορία. Μόνο μέσα σε ένα χρόνο, από τον Φλεβάρι του 2021 μέχρι τον φετινό Φλεβάρι, τα χρέη έχουν καταγράψει άνοδο 78%. Επαναλαμβάνω, 78% για την ακρίβεια. 77,9% είναι η αύξηση των χρεών από τον περσινό Φλεβάρι μέχρι τον Φλεβάρι του 2022. είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κύριοι και κύριοι, που η κυβέρνησή μας και ο καλός υπουργός Σούπερμαν, ο κύριος Χατζηδάκης, μπορούν να περηφανεύονται ότι από σήμερα έχουν στο ενεργητικό τους ένα ακόμα νομοθέτημα, ένα ακόμα αντεργατικό, ένα ακόμα αντιδραστικό, ένα ακόμα αντιλαϊκό νομοθέτημα. Πρόκειται για το νομοθέτημα το οποίο μετατρέπει τον ΟΑΕΔ σε εργολάβο προγραμμάτων κατάρτισης, την ώρα που πετσοκόβονται ακόμα και οι ελάχιστες παροχές στους άνεργους και την ώρα που μόλις ένας στους 12 ανέργους παίρνει ακόμα και αυτό το φιλοδόρημα, το επίδομα όπως το λένε, αυτό το ψίχουλο των 400 ευρώ. Έχουν πλέον ένα νομοθέτημα το οποίο κινείται ακριβώς στο γενικότερο ιδεολόγημά τους. Ποιο είναι? Το ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης. Γιατί έφτασαν στο σημείο να χρησιμοποιούν αυτό το ιδεολόγημα για να μαλώσουν και τους άνεργους. Όπως μάλωναν αυτούς οι οποίοι κάηκαν γιατί δεν είχαν κάνει ασφάλεια, θυμάστε, που έβγαιναν στις δημόσιες συχνότητες. Όπως μαλώνουν αυτούς οι οποίοι παθαίνουν κορονοϊό, αφού δεν μπορούν να κάνουν κάτι για το συνωστισμό ούτε στα λεωφορεία, ούτε στα τρένα, ούτε στους χώρους δουλειάς, ούτε στα σχολεία. Έτσι τώρα μαλώνουν και τους ανέργους, διότι έχουν την δική τους ατομική ευθύνη και αυτό το κάνουν την ώρα που διαγράφονται από τα μητρώα του ΟΑΕΔ οι άνεργοι, οι οποίοι δεν θα δεχτούν εκείνη τη δουλειά την οποία τους προσφέρει εντός εισαγωγικών ο εργολάβος ο οποίος τους θέλει για ένα κομμάτι κρέας σε ό,τι αφορά τα φωτικά. Ακούσαμε λοιπόν και αυτό χτες από τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι για την ανεργία ποιος θέει, μα για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι. Αυτό είπε μέσος πλην σαφώς ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μας είπε ότι είναι η έλλειψη κατάρτισης των ανέργων και η παραλυτική κατάσταση όπως την χαρακτήρισε που δημιουργούν τα επιδόματα ανεργίας. Σε μετάφραση, βολεύεστε εσείς το 1 εκατομμύριο και που με ακούτε, βολεύεστε με τα προγράμματα αυτά της ανεργίας, με τα επιδόματα, είστε και λίγο τεμπελχανάδες με άλλους λόγους. Ως εκ τούτου λοιπόν, εσείς ευθύνεστε για το ύψος της ανεργίας στην Ελλάδα και για την δική σας προσωπική ανεργία. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι ευθύνες βαραίνουν τους ανέργους, οι οποίοι εθίζονται στα επιδόματα της ανεργίας που δίνει ο ΑΕΔ, δεν έχουν και δεξιότητες, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου λοιπόν, υπάρχει μεγαλόπνοο σχέδιο, είναι περίπου σαν αυτό το οποίο περιέγραφε σε προεκλογικούς χρόνους ο κύριος Μητσοτάκης, όταν του έλεγαν οι καθαρίστριες μας πετάνε από τη δουλειά, τι να κάνουμε. Και απαντούσε ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν φτιάχνετε μια εταιρεία καθαρίστριες, να φτιάξουν μια εταιρεία, οι απολυμένες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τώρα και οι άνεργοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο και τι πρέπει να κάνουν, θα διαμορφώσουν το δικό τους ψηφιακό σχέδιο δράσης, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά, ξέρετε, λέγονται στη χώρα που έχει την χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους ανέργους. Λέγονται στην χώρα που με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Γενάρη είχαμε ποσοστό ανεργίας 13,3%, την ώρα που αυτό το ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6,2%. Αυτά λέγονται στη χώρα που το ποσοστό της ανεργίας των νέων αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 31,4% από 28,7% το Δεκέμβρη του 2021. Επαναλαμβάνω, Δεκέμβρης 2021, 28,7% η ανεργία στους νέους. Γενάρης 2022, 31,4%. πού οφείλονται αυτά? Αυτά οφείλονται, το καταλάβαμε, ότι κάποιοι κάνουν καριέρα σε τι λέτε, σύμφωνα με τους κυβερνώντες μας. Κάνουν καριέρα στην ανεργία. Έχουν επιλέξει να είναι επαγγελματίες άνεργοι. Αυτό λέει η κυβέρνησή μας. Καθότι είπαμε, είναι και ο λίγων τεμπελχανάδες. Και ξέρετε, αυτά λέγονται σε μια χώρα, σε μια χώρα που 1.200.000 εργαζόμενοι, δεν μιλάμε για τους ανέργους τώρα, μιλάμε για τους εργαζόμενους, πώς το έλεγε ο Μπρέχτ, παλιά λέει πίναγαν αυτοί που δεν δούλευαν, τώρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν 1.200.000 εργαζόμενους που καταγράφονται να αμείβονται με μεικτό μισθό, ως 900 ευρώ. Και αυτά λέγονται σε μια χώρα που από αυτούς, από αυτές το 1.200.000 των 900 ευρώ μεικτά, έχουμε 400.000 εργαζόμενους που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με ένα ποσό το οποίο βρίσκεται κάτω από τα 500 ευρώ μεικτά, για την ακρίβεια 380 με 400 ευρώ καθαρά. Είναι αυτοί οι πεταμένοι στην λεγόμενη μερική απασχόληση. Έρχονται λοιπόν και μετατρέπουν και τον ΟΑΕΔ σε έναν εργολάβο προγραμμάτων που σε μια χώρα που καθ' όλη την διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας το λεγόμενο επίδομα ανεργίας είναι καθυλωμένο στα 360 ευρώ. Αυτά γίνονται και λέγονται σε μια χώρα που οι άνεργοι, αυτοί οι οποίοι παίρνουν αυτό το επίδομα το λένε, είτε της τακτικής είτε της μακροχρόνιας ανεργίας, αυτοί που το παίρνουν είναι μια ισχνή μειοψηφία στο σύνολο των ανέργων. Επαναλαμβάνω, ένας στους 11, ένας στους 12. Και αυτά βεβαίως τα λένε σε μια χώρα και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει λάβει τα μέτρα της έτσι ώστε να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλί και να βαφτίζει το κρέας ψάρι. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν καταγράφονται ως άνεργοι όσοι έχουν εργαστεί έστω και για μία ώρα το μήνα. Αν έχεις δουλέψει έστω και για μία ώρα το μήνα, δεν λογίζεσαι άνεργος, όπως επίσης δεν λογίζεσαι άνεργος αν εργάζεσαι με σύμβαση με την ώρα. Με σύμβαση με την ώρα, εσύ δεν είσαι άνεργος, και όποιος βεβαίως δουλεύει με εκείνες τις τι ωραίες λέξεις χρησιμοποιούν, τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις της μερικής απασχόλησης. Βεβαίως και εσύ δεν είσαι άνεργος. Σε αυτές τις συνθήκες είναι λοιπόν που, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι απλήρωτοι φόροι μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2022 έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Ωστόσο, όπως θα έχετε διαπιστώσει, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει την πραγματικότητα η κυβέρνηση έχει άλλου τύπου αναφορές. Ποιες αναφορές? Ότι βεβαίως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις ανατιμήσεις, διότι σε αυτή την περίπτωση ο κύριος αρμόδιος υπουργός, όταν θα πήγαινε στα σούπερ μάρκετ, κάποιος θα του μιλούσε για τις ανατιμήσεις. Αλλά όπως μας έχει πει, όταν πηγαίνει αυτός στο σούπερ μάρκετ, καμία κουβέντα δεν γίνεται για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις. Αντίθετα, εκείνο που του ζητούν οι πελάτες είναι να βγάλουν selfie μαζί του. Μετά το γυρίσανε βέβαια το τροπάρι. Το τροπάρι έγινε ότι ναι, υπάρχουν και μερικές ανατιμήσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι τα εμπορεύματα τα οποία φέρνουν οι εφοπλιστές μας. Και ως εκ τούτου το κόμιστρο το εισπράττουν οι εφοπλιστές μας, που να είμαστε ευχαριστημένοι που είναι Έλληνες εφοπλιστές, γιατί όπως είχε πει ο ίδιος, αυτός ο συγκεκριμένος, και κάποια από αυτά τα λεφτά, τα παραπανίσια που βγάζουν οι εφοπλιστές μας, θα τα ρίξουν στην αγορά. Έπειτα ήρθαν τα άλλα που έλεγαν ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Ως εκ τούτου λοιπόν, όλοι εσείς οι οποίοι πηγαίνετε στο Βεζινάδικο και βλέπετε πάλι σήμερα 2,1 την αμόλυβδη και μιλάτε για τους φόρους που είναι το 60% πάνω σε αυτή την κερδοσκοπία, αυτός ο μαπαγορητισμός ο κρατικός, έτσι αποτυπώνεται. Όταν μιλάτε λοιπόν για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τότε αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε είναι να ενισχύσετε εκείνους που έχουν καγέν. Αφήστε δε που θέλετε να κοροϊδέψετε και το κράτος μας, θέλετε να κοροϊδέψετε και την κυβέρνησή μας, διότι όπως το είπε ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Τουρνάρας είναι ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Είναι πρώην υπουργός οικονομικών, είναι εκείνος ο υπουργός οικονομικών, ο οποίος μας έλεγε το 12 ότι σε ένα χρόνο θα έχει απογειωθεί η οικονομία. Όπως λέει τώρα ο οικονόμου, πάμε για κοσμογονία το επόμενο διάστημα. Αυτό το είχε πει ο Στουρνάρας το 2012. Είναι ο ίδιος που ως υπουργός οικονομίας μας έλεγε ότι η Ελλάδα δεν υπερφορολογείται. Τώρα λοιπόν, ως διοικητής της τράπεζας, μας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι όλοι εσείς που παίρνετε το λογαριασμό της ΔΕΗ, εσείς που πάτε στο σούπερ μάρκετ, εσείς που πηγαίνετε στα βενζινάδικα, έχετε αποθέματα. Το θυμάστε που το δήλωσε ο κύριος Τουρνάρας. Εσείς λοιπόν τώρα που έχετε αποθέματα, πρέπει να σας πω ότι καταγραφήκατε και καταγραφήκαμε όλοι στο ευρωβαρόμετρο. Τι λέει λοιπόν τώρα το ευρωβαρόμετρο, το οποίο είναι ως τέτοιο, ως ευρωβαρόμετρο, είναι τον μένουμε Ευρώπη. Είναι ελεγμένο, είναι εγκεκριμένο αυτό. Αυτό λέει την αλήθεια. Το ευρωβαρόμετρο λοιπόν λέει ότι 9 στους 10 Έλληνες κρίνουν βεβαίως ότι η ελληνική οικονομία πάει κατά διαβόλου. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς, πώς το λένε, Έλλην για να το καταλάβει. Αυτό το οποίο χρειάζεται να είναι Έλλην για να το καταλάβει είναι το άλλο εύρημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνουν ότι η ποιότητα ζωής τους έχει υποστεί επιδείνωση είναι το υψηλότερο βεβαίως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φτάνει το 85%. Αφιερωμένο δε στον κύριο Σκρέκα το επόμενο εύρημα του Ευρωβαρόμετρου. Ο κύριος Σκρέκας είναι αυτός ο οποίος έλεγε προμηνών ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους λογαριασμούς του ρεύματος. 1-2 ευρώ θα δείτε παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσει η ζουμπουρλούδικη κυβέρνηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το ποσοστό εκείνων των Ελλήνων που δεν μπορούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς τους ανέρχεται στο 77%. 4 στους 5 Έλληνες, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, δεν μπορούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς. Το 77%. Πόσο είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος? 33%. Από όλους στη ζωή μου τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια της ερήμου, για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. στην ερήμη την πόλη που με βρήκες πάλι. Πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε με στην ερήμη την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Μου γράφει ο κύριος Επαμηνώδας ότι επί δύο μέρες η δημόσια κρατική ΕΡΤ μεταδίδει τις ανακοινώσεις του ναζιστικού τάγματος Αζόφ και ότι, γράφει ο κύριος Νόντας, είναι ξεδιάντροπα θλιβεροί και άρα μη μας ζαλίζουν ότι όλοι τους ξεγελάσανε και ότι δεν γνώριζαν για την ομιλία των νεοναζί στη Βουλή. Η αλήθεια είναι, δεν έχω παρακολουθήσει την ΕΡΤ, αλλά μπορώ, κύριε Νόντα, να σας περιγράψω πώς ακριβώς παίζεται αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνιδάκι λοιπόν το είδαμε να παίζεται και στη Βουλή. Το είδαμε μετά την πρώτη του στολούρα και την πρώτη φάπα ζαλισμένοι να αναγνωρίζουν λάθος. Για ποιο πράγμα άραγε λάθος? Προφανώς γιατί αυτός που βγάλαν ήταν ένας ναζί και οι δύο ήταν ναζιστόμουτρα. Αλλά μετά αρχίσανε τα καρακόλια τους στα Twitter, αρχίσαν τα καρακόλια τους δεξιά και αριστερά να λένε εντάξει μωρέ, οι ναζί δεν είναι και τόσο ναζί και εν πάση περιπτώσει παλιά ήταν ναζί και τώρα που εντάχθηκαν στις κρατικές δομές της Ουκρανίας εδώ και 7-8 χρόνια δεν είναι και τόσο ναζί. Αυτό είναι άρα και το συμπέρασμα, ή το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε ένα τόσο αντιδραστικό καθεστώς εκεί το οποίο έχει εντάξει ακόμα και τους ναζί στις υπηρεσίες του? Και βέβαια προσπαθούν να βρουν στους άλλους ναζί, τους ναζί του Σβάγνερ, του Πούτιν, το άλοθη για τους ναζί της Ουκρανίας. Δηλαδή αυτοί κάνουν, αυτοί διαλέγουν ναζί σε αυτή τη ζωή. Και δεν το κάνουν μόνο αυτοί, το κάνουν και εκείνοι που υποτίθεται έχουν και μία επίφαση ανεξαρτησίας. Τους έχουν ορίσει ως τροχονόμους, ως μπάτσους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλώ για κάποιους κυρίους οι οποίοι εμφανίζονται να είναι ελεγκτές της δημοσιογραφικής δουλειάς εδώ στη χώρα μας. Οι κύριοι λοιπόν αυτοί είναι γνωστοί. Υποτίθεται ότι υπερασπίζονται την αλήθεια στο Facebook στην Ελλάδα και όχι μόνο, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Είναι οι κύριοι ελληνικά χώξεις. Πρόκειται, όπως έχω ξαναπεί, για τους μπάτσους που τώρα εν μέσω πολέμου αναβαφτίστηκαν και σε ένα τόμπατσους του Facebook. Προσφέρουν λοιπόν αγόγγιστα τις βουτυγμένες στον κεμπελισμό υπηρεσίες τους στα άριστα αφεντικά, στο ξέπλυμα της Χούντας, των συνταγματαρχών, το έχουν κάνει στο παρελθόν, ξεπλένουν τις ΜΚΟ του υπεριαλισμού τύπου Λευκά Κράνη. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε σε αποκαλυπτικά στοιχεία, καταγραφές, στον ημεροδρόμο. Αποστολή τους είναι να λογοκρίνουν άρθρα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την νατοϊκή τους τάχα μου αλήθεια, την νατοϊκή τους προπαγάνδα δηλαδή. Πρέπει να πω ότι ο Μιλών και ο Ημεροδρόμος είχαμε τη σχετική τιμή για το άρθρο που δημοσιεύσαμε υπό τον τίτλο «Λεγόταν Μιλόσεβιτς, τον θυμάστε?». Εκεί λοιπόν είχαμε όλη την ΝΑΤΟ λογοκρισία, έχει τοποθετηθεί η ΕΣΥΕΑ σχετικά. Για όλα λοιπόν τα παραπάνω παράσημά τους, για αυτούς τους τύπους μιλάω, για αυτούς που έχουν κερδίσει αυτοί οι λάτρεις της τεκμηρίωσης, ξαναλέω, μπορείτε να διαβάσετε στον ημεροδρόμο. Θα έλεγε λοιπόν κανείς ότι ακόμα και τέτοια φιντάνια έχουν κάποιο όριο. Λοιπόν, μιλάμε για λάθος, πρόκειται για λάθος. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει κανένα όριο στην ξεφτύλα. Ως εκ τούτου ο κύριος αρχισυντάκτης των Ελληνικά Χόξης έφτασε στο σημείο να ξεπλύνει ακόμα και το ναζιστικό τάγμα Αζόφ. Το επαναλαμβάνω, ο αρχισυντάκτης των Ελληνικά Χόξης, αυτόν οι οποίοι έχουν την εντολή, τη διατεταγμένη να ελέγχουν την αλήθεια, ξεπλένει το ναζιστικό τάγμα Αζόφ. Το κάνουν και άλλοι, διάφοροι κουκουλοφόροι εκεί στα Twitter, διάφοροι απόπατοι. Αυτό συγκεκριμένος τώρα πώς το κάνει? Περιδιαβαίνοντας σε λογαριασμούς χρηστών του Facebook, τους οποίους ψέγει με ύφος 300 γκεμπελίσκων, όταν εκείνοι διαμαρτύρηθηκαν για την παρουσία των Ναζί στη Βουλή. Ο κύριος λοιπόν αυτός, αρχισυντάκτης των Ελληνικά Χόξης, μόλις δει αναφορά στον Ναζί του Αζόφ, που έφερε μαζί του εδώ ο Ζελένσκι, σπέβδει, κύριε Νόντα μου, να τον συνετήσει αυτόν εκεί το χρήστη του Facebook και να ζητήσει από τους χρήστες να πάρουν παράδειγμα τον ίδιο. Και να κάνουν τι? Μα να είναι, λέει, πιο τεκμηριωμένοι. Πόσο τεκμηριωμένοι? Πόσο είναι αυτός? Και τους θέτει δε προσημόρφωση και το εξής ακαθόδες ερώτημα. Αυτό είναι το επιχείρημα αυτών των τύπων, οι οποίοι ελέγχουν την αλήθεια και πώς αυτή μεταδίδεται και τι είναι fake και τι δεν είναι fake σε τούτη εδώ τη χώρα. Πόθεν τεκμηριώνεται, γράφει αυτός ο κύριος, ότι η Ναζί του Αζόβ είναι Ναζί? Έλα μουντε, πώς να τεκμέρεται άραγε ότι ο Ναζί είναι Ναζί, ότι ο ξεφτύλας είναι ξεφτύλας και ότι ο Νατοτσολιάς είναι Νατοτσολιάς? Καταλάβατε, δεν ξέρω τώρα να σας πω αν μετά από αυτή την επίδοση θα εμφανιστεί και κανένα σχετικό κείμενο πλυντήριο απευθείας εκεί στα Ελληνικά Χόξης. Προς ώρας είπαμε, κάνουν τη βρωμοδουλειά, την κάνουν από αλλού. Και την κάνουν ζητώντας τη συμμόρφωση. Εδώ έχω μπροστά μου τα χαΐρια τους. Αυτός ο τύπος λοιπόν, σας ξαναλέω, παρενέβη σε ανάρτηση άλλου χρήστη του Facebook, ο οποίος έγραψε τα εξής. Έγραψε ο άνθρωπος: έβγαλαν στη Βουλή να μιλήσει νεοναζί του τάγματος Αζόφ και τον χειροκρότησαν κιόλας. Ντροπή, ρε, ντροπή, γράφει ο χρήστης του Facebook, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος, πρέπει να σας πω. Και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε ο Κέρβερος, αυτός ο Κέρβερος της αλήθειας, αυτός ο Αστραχάν της τεκμηρίωσης, και έσπευσε να μαλώσει τον προηγούμενο χρήστη, δημοσιογράφος επαναλαμβάνω αυτός, και τι του έγραψε? Του έγραψε λοιπόν για τον Ναζισταρά: πόθεν τεκμέρεται ότι είναι Ναζί? Ποιος? Ο Ναζί. Καταλάβατε. Δεν τους προκύπτει λοιπόν των ελεγκτών της αλήθειας αν ο Αζόφ και η Αζόφ είναι Ναζί. Δεν έχουν τεκμήρια αυτοί αν η Ναζί είναι Ναζί, και το ζητάνε με ύφος. Με ύφος 300 τροχονόμων της αλήθειας. Αυτό από τον αρχισυντάκτη των Ελληνικά Χόξης. Βεβαίως, όποιος θέλει τεκμήρια, δεν έχει, του χρειάζονται και τεκμήρια. Εάν δεν θυμάται τα ρεπορτάζ των ελληνικών καναλιών, τα ελληνικά κανάλια επαναλαμβάνω, τα ελληνικά κανάλια που τώρα τα έχουν ξεχάσει, τι έλεγαν και το 14 και το 15, ας πάνε να δούνε το ρεπορτάζ του Time. Εκεί περιγράφεται ο ναζιστικός χαρακτήρας των Αζόφ. Μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ στο Special Investigation, το γαλλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, και την έρευνα εκεί του Γάλλου, του δημοσιογράφου του Μορεϊρά, για τη δράση των εθνικιστικών ναζιστικών ταγμάτων εκεί που καίγανε 100 ανθρώπους στην Οδυσσό το 2014. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μπορούν να παρακολουθήσουν επίσης, όσοι αγαπούν την τεκμηρίωση, το ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης, μιλώ για το ZDF, για τους Ναζί του Αζόφ, με τα κράνη, με τις σβάστικες, εκτός αν οι σβάστικες είναι αρχαιοουκρανικό σύμβολο. Μπορούν να πάνε επίσης στις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν από το γραφείο της ΗΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί μπορούν να δουν τι σημαίνει ναζισμός σε ό,τι αφορά τους Αζόφ. Μπορούν επίσης να πάνε στο Στάνφορντ. Μπορούν επίσης να πάνε όλοι αυτοί οι οποίοι ξεπλένουν ναζίδες στη χώρα των Καλαβρίτων και του Διστόμου, στη χώρα της Κεσαριανής, στη χώρα των Ανογείων. Μπορούν να πάνε στο The Nation, το παλιότερο αμερικάνικο περιοδικό, το οποίο έγραφε στις 22 Φλεβάρι του 2019 ότι η Ουκρανία μετά το Μαϊντάν είναι το μόνο κράτος στον κόσμο που έχει νεοναζιστικό σχηματισμό στις ένοπλες δυνάμεις της. Και μπορούν επίσης να πάνε να βρούνε στοιχεία για τα ναζιστόμουτρα του Αζόφ ακόμα και στις ίδιες τις αποφάσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τα αλλάξανε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που το 1945-1946 άνοιγαν τις αγκάλες τους για τους Ναζί του Χίτλερ. Τώρα δεν θα τις ανοίξουν για τους Ναζί του Αζόφ? Αυτά λοιπόν για την ατοπροπαγάνδα των ατόμπατσων της Νατογλίτσας, η οποία έχει αναλάβει να ελέγχει, λέει, την δουλειά των επαγγελματιών δημοσιογράφων εδώ στην Ελλάδα. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει και η καρδιά μου σπάει. Μες στο φως σε είδα, γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Τα κομμάτια μια καινούρια γη. Μες στην αλλαγή βλέπω μ' άλλα μάτια. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Μια φωτογραφία, κομματάκια δυο έχω να σε δω. Χρόνια στη αστεία κι αν ό,τι κολλάω σε ξανά κοιτώ. Πιο όμορφη θα βρω, δείχνεις μου όσο πάω. Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια άμα δεν τα πας. Κι όλα αυτά που είναι γίνονται ξανά μέσα απ' τη δικιά σου τη ματιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ειρήνη, στον Νικόλα, στην Άρτα, στον Παντελή, στον Χριστόφορο. Βασίλη μου, αυτή η γκεμπελίσκη που λες εκεί στο Twitter είναι ένα παρεάκι το οποίο είναι κλακαδόροι και χειλοκροτητές των εγκλημάτων του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Πρόκειται για γκεμπελίσκους της τελευταίας υποστάθμης. Είναι αυτοί τους οποίους έπιασα στα πράσα να επιχειρούν να παραχαράξουν την φωτογραφία τη γνωστή φωτογραφία του τάγματος Αζόφ με τη σβάστικα και να προσπαθούν αυτοί στην Ελλάδα να μεταφέρουν μαζί με τα φιλαράκια τους την εικόνα ότι τάχα μου αυτή η φωτογραφία είναι fake. Μπείτε τώρα στο Twitter μου και θα καταλάβετε γιατί να το ξεπληματίες μιλάμε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο φίλος, ο εκλεκτός, ο αγαπημένος, ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο μου. Φίλε, τι είναι αυτά τα νούμερα σήμερα, τι γίνεται με τα χρέη? Άκου να δεις, τα χρέη, μιλάμε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία που ανακοινώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αφορούν τον Φεβρουάριο, έχουν εκτοξευθεί. Μόνο τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 1.770.000.000 περίπου. Μιλάμε για, για μια σημαντική αύξηση που αν προσθεθούν και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ιανουαρίου, τότε μιλάμε για το πρώτο δίμηνο όπου οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία ανέρχονται τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ και γενικά οι οφειλές στην εφορία πλέον έχουν φτάσει στα 113 δισεκατομμύρια ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των οφειλετών έχει ξεπεράσει πλέον τα 4 εκατομμύρια πολίτες, συγκεκριμένα 4.087.000 Έλληνες χρωστούν στην εφορία, εκ των οποίων, Νίκο, 1.342.000 φορολογούμενοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας, που δεν είναι άλλα από κατασχέσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μας... Τώρα υποθέτω ότι το ερώτημα σου είναι γιατί έχουμε τέτοια σημαντική αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Νομίζω γιατί μάλλον, μάλλον καλό περνάμε γι' αυτό. Ακριβώς την απάντηση τη δίνουν όλοι αυτοί, μπορεί να πει τόσο εύκολα και όλοι αυτοί οι ηλικοί φίλες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μια τόση μεγάλη ακρίβεια, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις ακρίβεια και στα τρόφιμα αλλά και στους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερού, είναι λογικό κάθε νοικοκυριό να προτεραιοποιεί τις ανάγκες, ο μισθός παραμένει ίδιος, τα έξοδα όμως έχουν να αυξηθεί σημαντικά και κάθε νοικοκυριό τα βάζει κάτω, κοιτάζει πρώτα να πάρει τα βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, να πληρώσει το ηλεκτρικό του ρεύμα για να μπορεί να μένει μέσα στο σπίτι του, να πληρώσει το ενίκιο του, όπου και εκεί έχουμε σημαντικές αυξήσεις και στη συνέχεια να δει εάν φτάνουν τα χρήματά του για να πληρώσει και τις υποχρεώσεις τους, είτε αυτές αφορούν την εφορία, είτε τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ζητούμενο, Νίκο μου, και με αυτό θα κλείσω, είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος ο ΕΦΔΙΑ θα ξεκινήσει να πληρώνεται από το τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου αναμένεται να πληρωθεί η πρώτη δόση και τελευταία τον Φεβρουάριο του 2023 και τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση του πόρου εισοδήματος. Άρα έχουμε ένα συστορευμένο ποσό ήδη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία και σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις που θα κριθούμε να πληρώσουμε το επόμενο διάστημα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοθείες. Είναι που ονειρεύεται Πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοδίες. Πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές νοφίες. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιώργο από τη Δράμα και ταυτόχρονα χαιρετισμούς στον Παντελή, στο Λίβερπουλ. Μέσω του κυρίου Γιώργου από τη Δράμα. Εσείς κύριε Κώστα μου, έχετε κάθε δικαίωμα να διαλέγετε και ποιοι σας αρέσουν να εφαρμόζουν μνημόνια. Επίσης έχετε δικαίωμα να διαλέγετε και ποιοι σας αρέσουν να κάνουν υποκλήσεις στο ΝΑΤΟ. Επίσης από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε κάνει και επιλογή και διαλογή ποιοι ναζιστές σας αρέσουν. Δεν σας αρέσουν οι ναζί του Βάγνερ και του Πούτιν. Δεν σας αρέσουν οι φασισμοί του Πούτιν που τώρα τους ανακαλύψετε. Φαίνεται δεν τους είχατε δει στις αγκαλιές του ούτε με τον Ορμπάν ούτε με την Λεπέν. Εσείς όμως έχετε κάνει επιλογή. Εσάς σας αρέσουν οι ναζί του Αζόφ. Εσάς σας αρέσουν εκείνοι οι ναζί οι οποίοι προέκυψαν από το πραξικόπημα του 2014. Εγώ, ξέρετε, δεν διαλέγω ούτε μεταξύ αυτών που κάνουν υποκλήσεις στο ΝΑΤΟ, δεν διαλέγω ούτε μεταξύ αυτών που ψηφίζουν μνημόνια και φυσικά δεν διαλέγω μεταξύ ναζί. Και δεν διαλέγω μεταξύ ναζί, διότι ο ναζισμός είναι κτηνώδης, είναι απάνθρωπος, είναι Auschwitz. από όπου και αν προέρχεται, κύριε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπερίζω τον καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπερίζω στους ακροατές και ακροάτριες. Έχουμε σε όλους κάθε καλό. Έχετε ασχοληθεί με το νομοθέτημα πια σήμερα, αυτό για τον ΟΑΕΔ. Περί τίνος πρόκειται, κύριε καθηγητά? Καταργήθηκε σήμερα με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ο τρίτος από τους τρεις οργανισμούς που εδώ και 80 χρόνια ήταν, από το 54 ο συγκεκριμένος οργανισμός, 70 χρόνια, στην υπηρεσία της ελληνικής εργατικής τάξης. Καταργήθηκε κατά πέτηση των δανειστών. Το 2012 είχαν βάλει τους όρους να καταργηθεί ο ΑΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, που έδινε φτηνή στέγη στην εργατική τάξη, η εργατική εστία, που έδινε ψυχαγωγία και βεβαίως τουρισμό και πολιτισμό στην εργατική τάξη, και σήμερα καταργήθηκε ο ιστορικότερος, διαχρονικότερος οργανισμός απασχόλησης και ανεργίας, που ήταν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Τους πείραζε πολύ να αναφέρεται η λέξη εργατικό δυναμικό και εργασία, και βεβαίως συγχρονιστήκανε με τη σύγχρονη τάση στην Ευρώπη για απασχόληση. Καταργήθηκε ο ΑΕΔ και δημιουργήθηκε η ΔΥΠΑ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Εφεξής, με στόχο να απαλληφθούν σε μόνιμη βάση οι 400-500.000 μακροχρόνια ανεργοί, διότι τον τελευταίο καιρό είχε οχλήσει πολύ την κυβέρνηση, ο ΑΕΔ και η προηγούμενη διοίκηση και η σημερινή, διότι κυρίως οι υπάλληλοι της, διότι στα ευρήματα περί ανεργίας καταμετρούσαν και τους μακροχρόνια ανέργους. Ενώ ο δειγματοληπτικός έλεγχος που κάνει η Ελστάτ εδώ και χρόνια δεν συμπεριλαμβάνει τους μακροχρόνια ανέργους. Γι' αυτό και διαφορετικοί αριθμοί κάθε φορά. Με συνέπεια, στη χθεσινή κύχνη ανακοίνωσή του, ο καταργητής πια οργανισμός έβγαλε 500.000 διαφορά για το μήνα Φεβρουάριο του 2022, περισσότερους ανέργους, 500.000 περισσότερους από αυτούς που για τον ίδιο μήνα, τον ίδιο χρόνο, για τον ίδιο λαό, τον πολύπαθο ελληνικό λαό, έβγαλε η Ελστάτ, τον οποίο συνήθως επικαλούνται οι πολιτικοί, διότι είναι ευνοϊκότερα τα νούμερα, οι αριθμοί της Ελστάτ, και βεβαίως δυσμενέστερα για τα πολιτικά τους αφηγήματα οι αριθμοί του ΑΕΔ. Μάλιστα. Τώρα, με όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, με όλη αυτή την μετατροπή και μέσα από αυτό το νομοθέτημα, αυτό ο ισχυρισμός που υπάρχει, ότι εδώ με αυτόν τον τρόπο τώρα δεν εκτρέπεται ο ρόλος του οργανισμού και ίσα ίσα στέκεται αρρωγός απέναντι στους ανέργους. Πόσο σχέση έχει με την πραγματικότητα? Πρώτα να πούμε για μια ανοησία δυστυχώς από τους πολιτικούς που παρέστηρε και δικού μου και δικού σας συναδέλφους. Το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό επίδομα, διότι βρήκανε τον τελευταίο καιρό, διαρρέοντας κάποιες περιπτώσεις χλίδαν έργων, αυτή είναι η φράση που χρησιμοποιώ και στη βιβλία μου, ότι δηλαδή οι πολύ πλούσιοι κατά το εισόδημα ελάμβαναν και το επίδομα ανεργίας και τις παρεπόμενες παροχές ως επιδοτούμενη ανεργίας. Ποιες είναι οι παρεπόμενες παροχές? Είναι η μοριοδότηση για προσλήψεις, είναι η δωρεάν ή η μη δωρεάν μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βρήκαν κάποιες περιπτώσεις πράγματι ανέργων οι οποίοι είχαν από άλλη αιτία και πηγή ή από την οικογένεια εισοδήματα. Λέμε ότι 70 και 80 χρόνια σε όλες τις σύγχρονες δημοκρατίες, κατά τον τρόπο που οικοδομούνται στην Ευρώπη, όποιος είναι εργαζόμενος, όποιου μισθού, κύριε Μπογιόπουλε, πληρώνει εισφορά υπερανεργίας. Δηλαδή όλοι, και εσείς και εμείς, όλοι μας πληρώνουμε, όντας εργαζόμενοι, εισφορά, και ο εργοδότης μας, εισφορά υπερανεργίας για να τύχουμε της επιδότησης όταν καταστούμε άνεργοι. Άρα λοιπόν, επειδή αυτό είναι ανταποδοτικό, κάποιοι ανόητοι νομίζανε ότι μπορούν να συκοφαντούν τους ανέργους, λέγοντας και φέροντας παραδείγματα κάποιων ανέργων που είχαν εκ της οικογένειας ή και ήδη εισοδήματα, αλλά είχαν πληρώσει εισφορά υπερανεργίας όντας εργαζόμενοι. Αυτό δεν μπορούν να το καταργήσουν και θα κριθεί στα δικαστήρια ως αντισυνταγματικό. Έτσι λοιπόν, τι ήτανε? Επειδή ενοχλούσε ο ΑΕΔ, ενοχλούσε με τα ευρήματα, καταγράφοντας και μακροχρόνια ανέργους, δηλαδή, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ανέργους πέραν του 12 μήνου, αυτή είναι η μακροχρόνια ανέργη στην πατρίδα μας, και έχοντας αυτή η άνεργη με παρουσία στη λίστα ανεργίας και τις παρεπόμενες παροχές, όχι επιδόματα ανεργίας διότι κόβονται μετά το 12μηνο, έχοντας όμως αυτά που είπαμε, δωρεάν μετακίνηση, μοριοδότηση για να γίνουν ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ ή για να πάρουν θέση σε Δήμο στην καθαριότητα που ομοριοδοτούντο, κρίθηκε σκόπιμο με κεντρική στόχευση να καταργήσουμε τον ΟΑΕΔ, διότι μας οχλεί στο αφήγημα ότι πατάξαμε το θεόμο της ανεργίας, να βρούμε και κάποιες περιπτώσεις που όντως υπάρχουν και εξήγησα γιατί υπάρχουν και διέβαλαν κάποιους μακροχρόνια ανέργους που είχαν εισοδήματα παραπάνω και κακώς έπρεπε να μην πάρουν τις παρεπόμενες επιδοτήσεις. Τελικά ένας από τους σκοπούς αυτού του νομοθετήματος είναι ο αποκλεισμός ανέργων από τα Μητρώα, κύριε καθηγητά. Από τον άλλο μήνα θα έχουμε 200-300.000 ή αν όχι από τον άλλον, κύριε Μπογιόπουλο, από τον Μεθάλο. Άρα δηλαδή η κυβέρνηση στοχεύει η ανεργία που θα βρίσκει από εδώ και πέρα ο ΑΕΔ να συμπίπτει με το αφήγημα της Ελστάτ που κάνει δειγματοληψία ανεργίας και δεν μετράει ανέργους πέρα του το 12 μήνου. Γι' αυτό τους βρίσκει 550.000, ενώ ο ΑΕ τους βρίσκει διπλάσιους, 1.100.000. Άρα λοιπόν σας απαντώ ότι με αυτά που πέρασαν και με τους αποκλεισμούς των μακροχρονίων ανέργων με βάση τα εισοδηματικά και για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης με τεκμαρτό εισόδημα επιβάλλουν αυτή τη λογική με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Όπως μια άλλη αθλειότητα, είδα ένα σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο «Σοσιαλισμός και Βαρβαρότητα», με μια βαρβαρότητα που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάργηση του ΕΚΑΣ ή που επέβαλε στους ανασφάλιστους υπερήλικες να παίρνουν το γλίσχρο επίδομα των 360 ευρώ η προηγούμενη κυβέρνηση υποτίθεται της αριστεράς με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και έτσι απέκλεισε το 70% των γερόντων από αυτό το επίδομα των φτωχών, το επίδομα του ανασφαλίστου υπερήλικος. Άρα λοιπόν έβαλαν τώρα στους μακροχρόνια ανέργους στο σημερινό νόμο που ψηφίστηκε το τεκμαρτό εισόδημα, θα τους αποκλείουν από τις παροχές. Αλλά όσοι έχουν πάνω από 14.000 εισόδημα πραγματικό και τεκμαρτό, αν είναι μόνοι τους, ή 20.000 αν έχουν οικογένεια, αυτοί αυτομάτως θα αποβάλλονται από τις ενοχλητικές λίστες καταμέτρησης ανέργων του ΟΑΕΔ. Πιστεύω το είπαμε καταληπτά, κύριε Μπολιό. Πείτε μου κάτι ακόμα. Το γνωρίζετε, δεν υπάρχει σχεδόν καμία λαϊκή οικογένεια, εργατική οικογένεια που να μην έχει περάσει ένα μέλος της σε κατάσταση ανεργίας και απόλυσης όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια καταγεγραμμένη εμπειρία την οποία την έχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που έχουν περάσει και μία και δύο και πολλές φορές από αυτά τα περίφημα προγράμματα. Μάλιστα. Απασχόλησης και κατάρτισης. Τελικά αυτά είναι προγράμματα τα οποία είναι προγράμματα αντιμετώπισης ανεργίας ή ανακύκλωσης ανεργίας. Όταν είχαν σκάσει ο αείμνηστος Γκράμψη στη μεταπροβλεμική Ευρώπη αλλά και μετά, την είχαν πει τότε στην Ιταλία, ήταν ο ορισμός, προγράμματα ξεσκουριάσματος ανέργων. Σας απαντώ λοιπόν εμέσως. Όλα αυτά τα προγράμματα, κύριε Μπογιόπουλε, είναι προγράμματα μείωσης, αγχώδους μείωσης, αγχώδους από την πλευρά των κυβερνήσεων να μειώσουν την ανεργία. Ρωτάροντας 120 με 150 χιλιάδες εναλλασσόμενους, εργαζόμενους, εποφελούμενους, τους λένε, ή ωφελούμενους, έτσι να μειώνουν κατά σταθερή βάση τον αριθμό των ανέργων. Διότι στην ουσία ούτε εξειδίκευση αποκτούν και βεβαίως στην ουσία μεταλλάσσονται σε μορφές εργασιακής συλλοτείας. Διότι με στοιχεία που βγάλαμε προχθές, κύριε Μπογιόπουλε, ένας στους τρεις στο ιδιωτικό τομέα, δεν λέμε για τους ωφελούμενους που παίρνουν 400 ευρώ, αλλά ένας στους τρεις κανονικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το στοιχείο είναι του ΕΦΚΑ και πολύ μας ανησύχησε ως επιστημονική ομάδα ΕΝΙΠΕΚ, στα 2.100.000 εργαζόμενους ιδιωτικούς εργατοϋπαλλήλους, 779.000, το 35,9 επίσημα στοιχεία, αμείβονται με 416 ευρώ το μήνα. Καθαρά 479 ευρώ μεικτά. Το 1 τρίτο του εργατικού δυναμικού της χώρας. Επίσημα στοιχεία προχθεσινά του ΕΦΚΑ. Έχουμε ανακοινώσει χωρίς σχόλιο. Χωρίς σχόλια, κύριε Μπογιόπουλε, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τις μάχες. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσει, παραθέσει μόνο τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, τα οποία παρέθεσε ο ΕΦΚΑ μέσα από την επεξεργασία των περιοδικών δηλώσεων των εργοδοτών. Επίσημα, λέει, τώρα, ποιοι θα πληρώσουν από αυτούς με τα 400 το ρεύμα, ποιοι τα κάψιμα, ποιοι τα τρόφιμα, ποιοι τα σχολιά των παιδιών, ποιοι τα φάρμακα. Σε ό,τι αφορά τον ΟΑΕΔ και αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως, δεδομένων λοιπόν αυτού του χαρακτήρα των λεγόμενων προγραμμάτων κατάρτισης, έχουμε λοιπόν ένα οργανισμό ο οποίος μετατρέπεται πλέον και επισήμως σε έναν εργολάβο τέτοιων προγραμμάτων κατάρτισης. Θα είναι ο ντίλερ μεταξύ 30 επισήμων και άλλων 30 ανεπισήμων ιδιωτικών κυρίως εταιριών που θα χρησιμοποιούν και ένα απίθανα μεγάλο δυσανάλογο του ύψους του προβλήματος παχτολό χρημάτων που θα καταρτίζουν και βεβαίως τώρα να πούμε και την αλήθεια με αυστηρότερες διαδικασίες διότι αυτό το επιτηρεί και το εποπτεύει η χορηγούσα τα προγράμματα αυτά Ευρωπαϊκή Ένωση που στην ουσία εάν κοιτάξουμε ως μελέτη και μέσα από φοιτητικές μελέτες με τους φοιτητές μου πόσο είναι δεμένη η κατάρτιση με την αγορά εργασίας, είναι ελάχιστα δεμένη. Δηλαδή δεν έχει δέσει παρά τα απίθανα χρήματα που έχουν φύγει στην κατάρτιση και στην εξειδίκευση, ελάχιστα, ολίγιστα έχει βοηθήσει στην εξειδίκευση του προσωπικού και στην ποιοτικοποίηση των υπηρεσιών και από τις εταιρείες και από τους εργαζόμενους, κυρίως από τις εταιρείες, κύριε Μπογιόπουλε. Στο όνομα δηλαδή της καταπολέμησης ανεργίας έχουμε μία μπίζνα που κάποιοι κερδίζουν επειδή ακριβώς υπάρχουν άνεργοι. Κύριε Μπογιόπουλε, το εύνασμα το έδωσε η Επιτροπή Πυσαρίδη και το πόρισμα. Είναι απαράδεκτα ακραία νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, το οποίο λέει πάψτε να επιδοτείτε την ανεργία και επιδοτήστε την εργασία. Γι' αυτό ο τίτλος είναι δουλειές και ούτω καθεξής με κάποιες προστίκες του Πρωθυπουργού στους τίτλους και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν ολόκληρος ο νεοφιλελευθερισμός αυτός όπως εφαρμόζεται στην Ευρώπη και παντού θεωρεί ότι θα πρέπει να πάψουμε να σηκώνουμε το μεγάλο κόστος για τις οικονομίες, τους νεοφιλελεύθερες οικονομίες, το μεγάλο κόστος επιδότησης των ανέργων, να τους αφήσουμε στην τύχη τους, έτσι τόσο το λέω, και να αρχίσουμε να επιδοτούμε την εργασία μέσα από την ενίσχυση του κλάδου της κατάρτισης. Εκεί στοχεύει με επιταγή των δανειστών και βεβαίως εμφορούμενη από το νεοφιλελεύθερο μανιφέστο Πυσαρίδη αυτό το... αλλά με κεντρική στόχευση, κύριε Μπογιόπουλο, όπως είπαμε, να πάψει ο ΑΕΔ να επιδοτεί και να καταμετρά τους πέραν του 12μήνου ανέργους. Κύριε Καθηγητά, κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για την τιμή, ευχαριστώ, χαίρετε. Θες να χαθεί κι αυτή η μέρα. Θέλεις να μείνουμε σ' αυτά που σε χαλάνε. Δεν θες να μάθουμε τι έχει παραπέρα. Δεν θες να δούμε αυτοί οι δρόμοι ως που πάνε. Θες να κολλήσουμε στα ίδια σε μια κουβέντα παραπάνω μισό χάδι. Να τρέξουν πάλι μες στα πόδια μας τα φίδια. Με δηλητήρια θα το βγάλουμε το βράδυ. Μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα. Θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Αν η ζωή μου είναι μια μέρα. μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Να ματώσουμε στα αγκάθι, να ανοίξουμε άλλες δυο πληγές για το ποιος φταίει. Όσο εμείς θα ψάχνουμε τα λάθη, έξω η ζωή σαν ήλιος κόκκινος θα καίει. Μεσημέρι. Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι. Λοιπόν, για πάμε στο συνάδελφο το Φίβο το Γκλαβιανό που παρακολουθεί τις εργασίες του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Για δώσ' μας μια εικόνα, ολοκλήρωσε την ομιλία του κύριο Τσίπρας. Όχι, είναι λίγο μετά τη μέση. Μάλιστα. Υπήρξε τώρα ένα ας πούμε έντονο ξέσπασμα που χειροκροτήθηκε έντονα και παρατεταμένο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στον απολογισμό της προηγούμενης κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο ίδιος, για τα οποία είναι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος περήφανοι που έγιναν τι γίνονται τα 4,5 χρόνια. Ωστόσο έγινε και αυτοκριτική για εκείνη την περίοδο από τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι μια ομιλία η οποία έχει πολύ έντονο τον ιδεολογικό χαρακτήρα. Διαρκώς μια αντίστοιξη μεταξύ του νεοφιλελευθερισμού και των σοσιαλιστικών ιδεών. Μια φρασιολογία αρκετά ιδεολογική και χρωματισμένη, όσο δεν το να έχουμε συνηθίσει, να πω την αλήθεια. Και προφανώς αυτή η αντίστοιξη επεκτείνεται στη σύγκριση μεταξύ της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό αυτής του ιδεολογικού χαρακτήρα της ομιλίας είναι και τα μηνύματα που στάλθηκαν σε μορφή βίντεο και από τον Κώστα, τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, τον Αντώνιο Κώστα, όσο και από τον Πέντρο Σάντσε. Και οι δύο προέρχονται από το σοσιαλιστικό χώρο βέβαια και από κόμματα της αριστεράς. Αυτό μέχρι στιγμής είναι το βασικό στοιχείο της ομιλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να ακολουθήσουν και 5+1 προγραμματικά σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, ένα κομμάτι που αντιπολιτευτικά υστερούσε, είχε πολύ περισσότερο επικεντρωθεί στην κριτική στην κυβέρνηση μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές οι 5+1 δεσμεύσεις θα αφορούν την ακρίβεια με παρεμβάσεις για άμεση μείωση 5% των αυξήσεων στους λογαριασμούς, την εργασία με αύξηση κατώτατου του μισθού και την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων, τους μικρομεσαίους και τους αγρότες με διαγραφή χρέους της πανδημίας και μικροπιστώσεις, την κοινωνική προστασία με έμφαση στο νέο ΕΣΥ και την επιστροφή της 13ης σύνταξης, τη νέα γενιά, ιδίως για το σύστημα πρόσβασης, την απλοποίηση του συστήματος πρόσβασης στα ΑΕΗ, και μια οικονομικά προσιτή στέγη για τα νέα ζευγάρια και φυσικά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην αγροτική οικονομία και στην πράσινη μετάβαση. Πόσο τριήμερο είναι οι εργασίες θα είναι? Σήμερα είναι η πρώτη μέρα και άλλες 3 ημέρες κάθε αυτό εργασία. Το κλείσιμο είναι ανάδειξη οργάνων, πώς γίνεται, πώς το κάνουν εκεί? Αν εγκριθούν οι αλλαγές που έχει εισηγηθεί ο κύριος Τσίπρας και έχει εγκρίνει η πλειοψηφία των οργάνων, τότε θα ψηφίσουν τα μέλη του κόμματος, όλη η βάση, στις 15 Μαΐου, τόσο πρόεδρο όσο και για κεντρική επιτροπή, για τα 300 μέλη της κεντρικής επιτροπής. Με τη διαφορά μόνο που για το μεν πρόεδρο θα έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη μέχρι και την τελευταία, μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας ουσιαστικά που θα γραφτούν στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ για τα μέλη της κεντρικής επιτροπής θα ψηφίσουν όσοι υπήρχαν μέχρι να κλείσουν οι λίστες για το συνέδριο, δηλαδή 21 Μαρτίου. Έγινε, Φίβο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γελάω γιατί βλέπω τα μηνύματα. Έχουν έρθει 4-5 μηνύματα την ώρα που μας έδινε την ανταπόκριση ο Φίβος, και από τον Κώστα και από τον Βαγγέλη και από την Άννα και άλλα, που λένε, απευθύνονται σε μένα και λένε, σε τρώει η γλώσσα σου τώρα να μιλήσεις έτσι για το σοσιαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε άδικο. Την ώρα που έκανα εκπομπή πήρε το μάθημα μου έτσι λοξά ένα σύνθημα που έχουν εκεί στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ: σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Πρέπει να ξέρετε, αυτό είναι το σύνθημα, είναι η φράση την οποία μας έχει κληροδοτήσει η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Η Λούξεμπουργκ, όταν ήταν έγκλειστη στην προσούρα του Γιούνιους, εκεί αναφέρεται, αποδίδει την φράση αυτή στον Έγκελς. Φαίνεται πάντως η φράση να ταιριάζει περισσότερο με γραπτά του Κάουτσκι εκεί για το πρόγραμμα της Ερφούριτρης. Σε κάθε περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, αυτή μας την κληροδότησε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και ξέρετε, μία σκέψη είναι η εξής: η Λούξεμπουργκ είναι αυτή η οποία δολοφονήθηκε το 1919 από τους σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας. Αυτοί οι σοσιαλδημοκράτες και της Γερμανίας και διεθνώς είναι οι αγαπημένοι φίλοι του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα χρησιμοποιούν το σύνθημα που μας κληροδότησε η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αλλά εδώ ήταν αγγελικός ο Τραμπ. Εντάξει, όλα τα περιμένει κανείς. Άννα μου, καλησπέρα. Άννα Κανδύλη. Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Από πού να το πιάσουμε, Φιλιππίδης? Φιλιππίδη. Πάμε, Φιλιππίδη. Λοιπόν, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση της πρώτης καταγγέλου σας και την πλευρά της υπεράσπισης του ηθοποιού, ο δικηγόρος του κ. Δημητρακόπουλος, υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για να γίνει αναπαράσταση της καταγγελόμενης πράξης του βιασμού. Υπενθυμίζω ότι είναι η γυναίκα που τον έχει καταγγείλει ότι το 2008 περιέγραψε μάλλον τέτοιες πράξεις τον Ιούνιο, εις βάρος της τον Ιούνιο του 2008 και τον Σεπτέμβριο του 2008, οι οποίες ενισχύουν το αδίκημα του βιασμού. Υπέβαλαν λοιπόν το αίτημα ο κύριος Δημητρακόπουλος να γίνει μια αναπαράσταση και να μπει στη θέση της καταγγέλουσας μια γυναίκα δικηγόρος από το γραφείο του. Ο νομικός παραστάτης της καταγγέλουσας, ο κύριος Μίτσιας, δεν διαφώνησε. Ωστόσο διαφώνησε η καταγγέλουσα. Το δικαστήριο, υιοθετώντας και την πρόταση του εισαγγελέα, απέρριψε το συγκεκριμένο αίτημα. Και η δίκη αυτή συνεχίζεται με την κατάθεση της κοπέλας. Ακολουθήσει μετά και η καταγγέλουσα του 2000, που έχει πει για απόπειρα βιασμού το 2014 και η οποία επίσης έχει ζητήσει, γιατί και στην πρώτη περίπτωση που ανέφερα και σε αυτήν που σας λέω τώρα που θα ακολουθήσει, έχει ζητηθεί η κατάθεση να δοθεί, η κατάθεσή του των φερόμενων θυμάτων να δοθεί και κλεισμένων των θυρών. Θα ακολουθήσει και αυτή στη συνέχεια. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την άλλη ιστορία με τη δολοφονία της κοπέλας στα αγγλικά νερά. Με τα αγγλικά νερά. Σήμερα λοιπόν είχαμε την κατάθεση μιας πολύ σημαντικής μάρτυρος, της κυρίας Μιλονοπούλου. Ήταν η σύμβουλος ψυχικής υγείας του ζευγαριού από τον Νοέμβριο του 20 μέχρι τον Ιανουάριο του 21. Η κυρία Μιλονοπούλου λοιπόν είχε μιλήσει αρκετά με την Καρολάιν και της είχε πει πολλά η Καρολάιν. Περιέγραψε τον 34χρονο κατηγορούμενο ως έναν πάρα πολύ χειριστικό άνθρωπο, ένα πολύ χειριστικό άτομο, που βάσει αυτών που της είπε η Καρολάιν, βασικά την έπνιγε, την είχε εγκλωβισμένη. Δεν την άφηνε να πάρει ανάσα, δεν είχε τα δικά της λεφτά, δεν είχε τις δικές της παρέες, είχε ελάχιστες επαφές με άλλο κόσμο και βασικά ήταν, όπως είπε η ίδια, ήταν το άτομο τέτοιο το οποίο κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι αυτός την είχε δολοφονήσει. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή και μάλιστα περιέγραψε και τις καταθέσεις που έδωσε στην ασφάλεια, που στην αρχή είχε δοθεί μια πολύ flat κατάθεση χωρίς να δίνει στοιχεία οτιδήποτε, αλλά είχε μιλήσει με τους αστυνομικούς και τους είχε περιγράψει την ζωή του ζευγαριού. Αυτό που θέλω να επισημάνω από τη σημερινή διαδικασία είναι ότι επί της ουσίας ο κατηγορούμενος έχει αναλάβει το ρόλο της υπεράσπισης του εαυτού του. Δηλαδή έκανε πάρα πολλές ερωτήσεις στην κυρία Μιλωνοπούλου, πάρα πολλές, όπως και τις προηγούμενες φορές βέβαια, σε άλλους μαρτύρες και κυρίως στους μάρτυρες που έχουν μιλήσει για τη σχέση τους, για τη σχέση του με την Καρολάιν, που τους έχουν ζήσει, δηλαδή τη γειτόνισσα, τη φίλη της Καρολάιν και τώρα την κυρία Μιλωνοπούλου. Μάλιστα. Έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση την άλλη, στην Πάτρα, αυτό το φοβερό πράγμα. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί. Η 18η ανακρίτρια συνεχίζει να παίρνει καταθέσεις από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό από τα νοσοκομεία που νοσηλεύτηκε η Τζορτίνα, η 9χρονη Τζορτίνα. Σήμερα είχε 4 γιατρούς, 2 παιδίατρους, έναν παιδονευρολόγο και τον επικεφαλής αναισθησιολόγο στο Καραμανδάνιο. Το Καραμαντάνιο υπενθυμίζω ότι εισήχθη η Τζορτίνα τον Απρίλιο του 2021 με πιθανό επιλεκτικό επεισόδιο και όπως περιέγραψε ο παιδονευρολόγος, το παιδί μπήκε καλά, δηλαδή δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήματα. Ήταν ένα πρόσφαρο κοριτσάκι, συνεργάσιμο και ξαφνικά λέει μετά από τρεις μέρες παρουσίασε αυτό το επεισόδιο που μας άφησε όλους άφωνους. Ενώ ο επικεφαλής αναισθησιολόγος περιέγραψε και στην κατάθεσή του αυτά τα 55 δραματικά λεπτά που κράτησε η ανάνευση του κοριτσιού. Δηλαδή που όλοι οι γιατροί πέσανε πάνω του για να το σώσουν, τα καταφέρανε, το σώσανε και μάλιστα ένας έμπειρος γιατρός, ξέρεις τι είπε Νίκο, ότι με το που κατάλαβα ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο έκλαψα. Μίλησε και για τους γονείς, είπε και για τους γονείς ότι ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε πιο πολλές ερωτήσεις, η Ρούλα Πισπυρίγκου φαινόταν πιο αποστασιοποιημένη, ενώ ο παιδονευρολόγος είπε ότι βασικά όταν έγινε το επεισόδιο η Ρούλα Πισπυρίγκου ήταν εκεί, δεν ήταν ο πατέρας. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί όπως εμπεριέχεται και στο κατηγορητήριο, όπως αναφέρεται και στο κατηγορητήριο, σε όλα τα επεισόδια τα βαριά που εμφάνισε η Τζορτίνα, ήταν πάντα μόνη με τη μητέρα. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ με επιμέλεια, υπήρξε ισχυρισμός από την πλευρά της φερόμενης ως δράστη ότι υπήρξε χορήγηση και τα μείνει στο παιδί από το νοσοκομείο και υπήρξε ανακοίνωση του Νάσιου που διαψεύδει. Από το Νάσιο, ακριβώς. Ότι χορηγήθηκε στο Νάσιο. Υπενθυμίζω ότι στο Νάσιο μπήκε το παιδί για να του τοποθετηθεί απεινιδωτής δηματοδότης, όπως είχαν ζητήσει από την Πάτρα, για προληπτικούς περισσότερο λόγους, και το διέψευσε το νοσοκομείο. Ότι δεν υπήρχε και τα μείνει. Δεν χορηγήθηκε στο παιδί και τα μείνει. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ίσο είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, να σταματήσω το κακό, ψυχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι σήμερα γυσέ. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το Μαρή ρίχνω στις μίλησες και εσύ που με λησμόνησες. Αν κλάψω μη με φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδό νερό, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Νυχτώνει. Το γνωρίζω, κύριε Παπαχριστοδούλου μου, ότι η φράση αυτή «Σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα» ήταν και το περιοδικό. Το όνομα του περιοδικού που εξέδιδε ο Καστοριάδης. Αλλά ωστόσο είπαμε, ποιος μας το κληροδότησε αυτό? Και επαναλαμβάνω, μας το κληροδότησε η Λούξεμπουργκ. Ούτε το ομώνυμο ρεύμα που είχε συγκροτηθεί εντός του τροτσκιστικού κόμματος, ούτε ο Καστοριάδης, ούτε το περιοδικό, η Λούξεμπουργκ. Αυτή είναι που μας κληροδότησε την φράση. Και επαναλαμβάνω, μας την κληροδότησε ενδεχομένως κάνοντας λάθος, αποδίδοντάς την στον Έγκελς. Αν και ξαναλέω, μοιάζει πολύ περισσότερο με ένα γραπτό του Κάουτσκι για το πρόγραμμα της Ερφούρτης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ένα είναι σίγουρο. Από εκεί, από τη Λούξεμπουργκ, την έμαθε. Πιθανώς και ο Καστοριάδης και το περιοδικό του και σίγουρα όλοι οι υπόλοιποι, όπως ένας αστείος στην Καθημερινή που ήθελε να κάνει και εξυπναδίτσες πριν από λίγο καιρό. Σε κάθε περίπτωση από εκεί την έχει μάθει και ο κύριος Τσίπρας και την έχουν κάνει σύνθημα από ό,τι καταλαβαίνω τώρα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που επαναλαμβάνω, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, αυτή που μας κληροδότησε τη φράση «Σοσιαλισμός, η βαρβαρότητα», εκτελέστηκε, δολοφονήθηκε από τους σοσιαλδημοκράτες, τους σημερινούς φίλους δηλαδή, του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάθομαι εδώ στη γωνίτσα μου και ακούω τα μαθήματα πολιτικής ιστορίας, τα οποία πάρα πολύ απολαμβάνω. Όσο περιμένω να σας πω για την Ουκρανία. Θα ήταν καλύτερα τα μαθήματα ως προς την κατάληξή τους, εάν δεν την είχαν δολοφονήσει τη Λούξεμπουργκ. Την δολοφόνησαν. Πάρα πολύ καλύτερα θα ήταν, να το συζητώ. Καλό όμως είναι να τα μαθαίνουμε, στο και αργά κάποιοι, αυτά που έχουν συμβεί. Στα της Ουκρανίας, τώρα είχαμε μία νέα συνέντευξη του Ουκρανού Προέδρου, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αυτή τη φορά στο BBC, ο οποίος κατηγόρησε ευθέως κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι κερδίζουν λεφτά με το αίμα άλλων ανθρώπων, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Γερμανία και στην Ουγγαρία, οι οποίες μπλοκάρουν τις προσπάθειες για επιβολή εμπάργου στις εξαγωγές ενέργειας της Ρωσίας. Η αξία αυτών των εξαγωγών, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, φτάνει τα 326 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο και μάλιστα επανέλαβε το αίτημά του για χορήγηση οπλισμού στη χώρα του, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες να βοηθήσουν περισσότερο από αυτό που κάνουν ήδη, γιατί όπως είπε η λέξη κλειδί είναι το τώρα. Σε ό,τι αφορά στην διαμάχη που είχε ξεσπάσει με τον Γερμανό Πρόεδρο, τον κύριο Στάινμαϊερ, ο οποίος τελικά δεν ταξίδεψε στο Κίεβο για τη συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δμήτρο Κουλέμπα, εξέφρασε τη λύπη του για αυτή την εξέλιξη και είπε πως θα βρεθεί μια διπλωματική λύση σε αυτή την δυσχερή κατάσταση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα διευθυνθεί άμεσα, αν όχι με μια συνάντηση των δύο ανδρών, τουλάχιστον με μια τηλεδιάσκεψη πιθανώς. Σε ό,τι αφορά στο αμυγός επιχειρησιακό κομμάτι, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αυτή την ώρα γίνεται ρημούλκηση του πλοίου Μόσκβα προς τη Σεβαστούπολη. Το πλοίο, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα, εξακολουθεί να φλέγεται. Βεβαίως έχει εκενωθεί η ναυαρχία του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα εδώ και πάρα πολλές ώρες. Και όπως ανακοίνωσε ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από την αποθήκη πυρομαχικών χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά και αν όντως οι Ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να αντιφέρουν ένα τέτοιο χτύπημα στον ρωσικό στόλο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή να συνέχεια. Στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα και στα άλλα παιδιά εκεί στο Σισμανόγλιο, στον Παναγιώτη, στον Άπλιο. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Να στείλω χαιρετισμούς στον Γιώργο, στον Άγιο Δημήτριο, στην Ειρήνη, στο Μιχάλη, στην Αρμενία. Σπυρό, αφεντικά έχουν οι σκύλοι. Αυτή είναι η δική μου θεωρία σε αυτή τη ζωή. Να στείλω χαιρετισμούς στον Δημήτρη, στην Κέρκυρα, σε όλους και όλες. Να είστε καλά. Έλεγα να σας κρατήσω για έκπληξη αύριο. Θα σας το πω από τώρα όμως. Αύριο δεν θα ασχοληθούμε ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον Πούτιν, ούτε με τον Ζελένσκι. Αύριο θα ασχοληθούμε κάνοντας ένα αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο. Οι δύο αυριανές μας ώρες θα είναι αφιερωμένες στο Δημήτρη Μητροπάνο, καθώς την Κυριακή συμπληρώνονται 10 χρόνια από τον θάνατο του. Θα είμαστε εδώ μαζί με τον Παύλο Παπαδημητρίου για ένα δίωρο αφιέρωμα σε αυτόν τον τεράστιο τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μητροπάνο. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό. Κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Ζάλισε τα αυτιά πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.